तुम वापस नहीं जाना चाहते? शहरोज ने गोद में पड़ी आड़ुओं की सब गुठलियां टेबल पर रखकर टिश्यू पेपर के केस से टिश्यू पेपर खींचते हुए पूछा था। मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है, जाना तो पड़ेगा ना। उसने कुशन एक बार फिर आंखों पर रख लिया था। शहरोज को एकदम एहसास हुआ कि वो बहुत सुस्त लग रहा था। शहरोज चंद लम्हे उसकी जानेब देखता रहा और फिर उसने टेबल पर पड़ा मैगजीन उठा लिया। उमर और उसके दरमियान संजीदा नौयत की गुफ्तगू कभी किसी तीसरे की मौजूदगी में नहीं हुई थी। वो दोनों अगर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे तो दुख कहने के लिए भी उन्हें एक दूसरे से बेहतर राजदान मयसर नहीं था, और यही उन दोनों की मजबूत दोस्ती की बुनियाद थी। मुबारक हो भाई, बहरोज महरोज भाई और फिर फुपो ताया जान ताई अम्मी एक के बाद एक लाउंज में चले आए थे। शहरोज ने उमर की दोस्ती का हक अदा कर दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी है, फुपो ने सबको एक साथ सराहा था। माहौल एकदम बहुत खुशगवार हो गया था। सभी अगले इतवार होने वाले फंक्शन को लेकर बहुत खुश थे। फुपो और ताई अम्मी यानी जारा और शहरोज की मम्मीज का तो ये फेवरेट डिपार्टमेंट था। वो खानदान और खानदान से बाहर बच्चे बच्चियों के रिश्ते जोड़ने में माहिर समझी जाती थी। एक हफ्ता भी नहीं है दरमियान में, बहुत काम है करने वाला। दोनों भाभियों को शॉपिंग का क्रेज था। आफाक साहब ने ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं रखा, बाकायदा मंगनी वगैरह टाइप कुछ नहीं है, बस एक तरह का डिनर समझ लें, और सिर्फ हम घर वालों को इनवाइट किया है। उन्होंने रिंग वगैरह लाने से भी मना किया है। शहरोज की मम्मी ने बतौर खास मुनव्वर साहब की तरफ देखकर कहा था, क्योंकि उन्हें ये सारी बातें इमामा की वालदा ने बताई थी। मुझे भी आने की इजाजत मिली है या नहीं, उमर ने चिढ़ कर कहा था, लेकिन आवाज मध्यम थी। शहरोज और महरोज भाई ही सुन पाए थे उसका वावेला। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। डैडी, उमर तो जाएगा ना हमारे साथ? वो उमर का सवाल अब आवाजें बुलंद पूछ रहे थे। उसके अलावा सब मुस्कुरा रहे थे। ऑफ कोर्स जाएगा, हम अपनी खुशी अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। उमर भी जाएगा और रिंग भी ले जाएंगे, बल्कि जो भी जरूरी लवाजमात हैं, गिफ्ट्स वगैरह वगैरह सब खरीद लें आप लोग। आफाक साहब को हम खुद समझा लेंगे, परेशान नहीं होना उमर। मुनव्वर साहब के कहने पर उमर भी खजालत भरी हंसी हंस दिया था। उसकी आंख किसी अनजाने खौफ से खुली थी। लम्हा भर के लिए वो समझ नहीं पाया था कि वो क्या चीज है जिसने उसे नींद से बेदार किया है। उसकी आंखें नींद के बोझ से इस कदर हलकान थीं कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। उसे फिर महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। उसने करवट बदलकर उस दस्तक को इग्नोर करना चाहा था, मगर उसकी इंतहाई कोशिश के बावजूद वो ऐसा कर नहीं पाया था। पहली दफा उसे अपने जिस्म की लाचारी से खौफ आया। वो हरकत क्यों नहीं कर पा रहा था? ऐसा क्या हुआ था उसके जिस्म के साथ कि वो हाथ हिलाने से भी कासिर था? ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान दस्तक ज्यादा तेजी से होने लगी थी। उसने दिल ही दिल में सोचा था कि जो भी आया है खुद ब खुद वापस चला जाएगा। वो उठकर दरवाजा नहीं खोल सकता था। एक लम्हे बाद दस्तक रुक गई थी। उसने गहरी सांस भरी थी और तभी उसे एहसास हुआ था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। उसे मजीद खौफ आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या उसकी तबीयत खराब हो रही थी? क्या उसे मुआलिज की जरूरत थी? दस्तक एक बार फिर होने लगी थी। अब की बार उसने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की। उसे उठकर दरवाजा खोलना चाहिए था, ये जरूरी था, वरना कैसे पता चलता कि कौन उससे मिलना चाहता है। उसने हिम्मत मुजतमा करके फिर उठने की कोशिश की थी, मगर इस बार भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। वो उठ नहीं पा रहा था। दस्तक देने वाले ने नाकाम होकर दरवाजा खुद खोल दिया था, और वो जो कोई भी था उसके लिए बिल्कुल अनजान था। मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। और तब उसे एहसास हुआ कि कमरे के अंदर आने वाला वजूद कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी। उसने फिर उठना चाहा था। ये बड़ी मायूब बात थी कि वह एक औरत की मौजूदगी के मुतालिक जानने के बावजूद उसी चित हालत में लेटा रहता, मगर उसका वजूद जैसे उसके कहने का नहीं रहा था। उसे खौफ के साथ साथ शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उसने पहले कभी ऐसी जहालत का मुजाहरा नहीं किया था। वो तो बहुत तमीजदार शख्स के तौर पर जाना जाता था। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरे बच्चे ने भरोसा किया था तुम पर, उसका तुमने ये सिला दिया। तुमने एक बार नहीं सोचा कि तुम गलत कर रहे हो बल्कि गुनाह कर रहे हो। किसी के भरोसे को तोड़ते हुए तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ कि किसी के मासूम वजूद से खेलना गुनाह है। उसने बोलना चाहा था, वो बताना चाहता था कि ये सब सच नहीं है, मगर लफ्ज फिर जैसे कहीं अंदर दबे रह गए थे। उसने अपने आप को बेइंतहा बेबस महसूस किया। वो बोल नहीं पा रहा था। वो बोलता था तो उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगती थी। वो औरत जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था उसकी खामोशी से उकता कर मजीद आगे बढ़ाई थी। मैं अपना बच्चा ले जाने आई हूं और मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम उसे वापस कर दो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं जानता। मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो। मेरी तबीयत पहले ही खराब है। उसने ये सब बड़ी हिम्मत से कहा था। उसे बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत दरकार थी। उसका हर उजू जैसे फालिज ज़दा हो चुका था। उस औरत ने शायद कुछ भी नहीं सुना था। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस तरह खामोश मत रहो। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। वो औरत यकदम रोने लगी थी। उसे दुख की लहर ने अपने हिसार में लिया। वो किस कदर मजबूर था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसके मुंह से जो आवाजें निकल रही थी वो खांसी से मुशाबे थी, जो खुद उसकी समझ में भी नहीं आ रही थी। तो वो भला उस औरत से क्या तवक्का करता कि वो उन्हें समझ सकेगी। उसने लंबा गहरा सांस भरने की एक नाकाम कोशिश की। उसे पहले कभी इस किस्म का कोई आर्जा लाहक नहीं रहा था। इतना लागर उसने पहले कभी खुद को महसूस नहीं किया था। ऐसा क्यों था? उसे एकदम लगा कि शायद वो समझ पा रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसी असना में वो औरत उसके करीब हुई थी और उसे लगा उसका सांस मजीद बंद होने लगा है। उस औरत ने उसके गिरेबान को हाथों में पकड़ लिया था। हैरानी वाली बात यह थी कि इतना करीब होकर भी उस औरत के चेहरे के खदोखाल वाजे नहीं हो रहे थे। गुनाहगार हो तुम, गुनाहगार, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वो औरत चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी थी और तभी उसे समझ में आ गया था कि वो क्यों बोल नहीं पा रहा और उसका वजूद उसके अपने काबू से बाहर क्यों हो रहा था। उसने आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू की थी। इस आरजे का यही एक वाहिद हल था कि वो नींद से बेदार हो जाता। इस बार उसे इतनी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा था। आयतल कुर्सी के बाद उसने माउज़तीन की तिलावत शुरू की थी। उसकी सूरत हाल बेहतर हो रही थी। पहले उसकी आंखें खुली थी, फिर उसका सांस बहाल होने लगा था। हवासों के बहाल होने पर उसे समझ में आ गया था कि यह सब ख्वाब था। उसने शुक्र अदा किया कि यह एक ख्वाब ही था। उसकी आंखें खुलते ही उसे अपने कमरे के मानूस माहौल ने हरारत बख्शी थी। उसका खौफ कम हो रहा था और तबीयत बहाल हो रही थी, मगर उसके सीने पर कुछ नादीदा बोझ सा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर उसे मसलना चाहा था, तभी उसका हाथ किसी चीज से मिस हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर उस चीज को थाम लिया था। ये थी वो चीज जो हकीकत में उसके सीने का बोझ थी। उस पर वाज़े लफ्जों में लिखा था, अहदे अलस्त। 1973 का जमाना था और रूपनगर का इलाका। जिंदगी के बोसीदा उकताहट भरे उलझे उलझे औराक पलटने की कोशिश करूं तो पहला वर्क हमेशा यहां से ही शुरू होता है। मेरे शऊर ने जिंदगी से पहला तारुफ यहां से ही हासिल किया था। 73 का जमाना है और रूपनगर का इलाका। तुम मांस मच्छी क्यों खाते हो, मीता राव मुझसे पूछ रही है। उसके सवाल में अजीब सा तंज है और लहजे में तीखी सी काट। मैं बेवकूफों की तरह उसका चेहरा देखता हूं और कंधे उचका देता हूं। यही चिकन मटन अला बला, वो मजीद बुरा सा मुंह बना लेती है। क्यों, तुम नहीं खाती? मैं उसके कदम से कदम मिलाने के लिए मजीद लंबा डग भरता हूं। वो मजीद दो कदम आगे बढ़ जाती है। यख यख यख, वो जमीन पर थूकती है। मैं उसके अंदाज पर साकेत रह जाता हूं। वो उल्टे कदमों मेरी जानिब मुड़ती है। लंबे घुंघरुओं से गुंधे बाल झटका खाते हैं। छन छन छन, मैं समझ नहीं पाता कि आवाज उसके बालों से आई है या दिल टूट जाने के बायस मेरा सीना गुनगुनाया है। मीता राव की आंखों से इंतहाई नापसंदीदगी छलकने लगती है। तुम्हें पसंद नहीं है? उसके तासुरात से सब आया है, मगर मैं फिर भी पूछ लेता हूं, पसंद? वो नखवत से अस्तफामिया अंदाज में दोहराती है और हाथ में पकड़ी नाजुक चप्पलें जमीन पर फेंक कर उसमें पांव फंसाने लगती है। नंगे पांव चहलकदमी करने के बायस उसकी चप्पलों पर भी मिट्टी मुंतकिल होने लगती है। रात भर कहीं चंद आवारा बादलों ने रिमझिम का समा बांधे रखा है। सुबह की ताजा धूप ने जमीन के आंचल को खुश्क तो कर दिया है, मगर मिट्टी के अंदर मीठी सी नमी बाकी है। कदम उठाओ तो ऐसा महसूस होता है जैसे मिट्टी पर नहीं, मिट्टी की नर्म हथेलियों पर कदम ब कदम चल रहे हों। फिजा में जंगली फूलों और घास के साथ गीली मिट्टी की खुशबू भी शामिल है। हर चीज खुशगवार है। नागवारी सिर्फ मीता राव के चेहरे पर है। ये हमारे यहां कभी नहीं बनता, हमने कभी इसकी तरफ देखा भी नहीं, और जहां ये बनता हो हम कभी वहां से गुजरे भी नहीं, वो मुझे बताती है। और मुझे महसूस होता है कि उसकी ये राय खुराक के बारे में नहीं, मेरे बारे में है। मैं उसके सामने हवन्नक नहीं लगना चाहता, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं हवन्नक ही लग रहा हूं। वो चप्पल पहनकर आगे बढ़ने के बजाय वापसी के लिए पीछे मुड़ जाती है और मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता हूं। आज भी जब कभी अपना माजी खंगालने की कोशिश करूं तो पहला वर्क यहां से ही शुरू होता है और मैं अपने आप को उसी जगह खड़ा महसूस करता हूं। नन्हे मासूम दिल पर जो लरसती कैफियत तब तारी हुई थी, उसकी कसक आज भी महसूस होती है। बचपन के खौफ बड़े अजीब होते हैं। उनकी खास अहमियत बेशक ना होती हो, लेकिन वो महसूस होते हैं, चुभन देते हैं और यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। मेरे लिए वो मकाम, वो वक्त आज भी ऐसा ही है। 73 का जमाना था और रूपनगर का इलाका। मीता राव से मेरी पहली मुलाकात यहां ही हुई थी। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहां छुट्टियां गुजारने आया था। हम यॉर्कशायर बर्तानिया के रहने वाले थे, जहां वीक फील्ड में कोयले की कानों से दूर हटकर हमारा बड़ा सा फार्म हाउस था। ये मेरा और ग्रैनी का इंडिया का पहला टूर था। ग्रैंडपा यहां पहले भी आ चुके थे और अब भी तकरीबन एक साल से यहां ही रह रहे थे। ब्रिटिश आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के मेंबर की हैसियत से वो यहां किसी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और ग्रैंडपा सारा दिन साइट पर मसरूफ रहते या अपने ऑफिस में पेंसिल और ग्राफ पेपर के साथ मगन नजर आते थे। मैं और ग्रैनी फितरत की खूबसूरती से माला माल रूपनगर से मुतासिर थे, लेकिन फरागत हमें थकाने लगी थी। तब ग्रैनी ने इसका एक अच्छा हल ढूंढ निकाला। उन्होंने घर के दालान में एक कोचिंग सेंटर खोल लिया। ये घर हमारी रिहाइश के लिए दिया गया था और काफी बड़ा था। कोचिंग सेंटर के कयाम के चंद दिनों बाद ही हमारे दालान में मकामी बच्चे भागते दौड़ते नजर आने लगे। मीता राव भी अपने दो छोटे भाइयों के साथ इंग्लिश और जोग्राफिया पढ़ने के लिए आती थी। वो ग्रैंडपा के इंडियन कुलीग की बेटी थी। वो न सिर्फ बेहद पुरकशिश थी, बल्कि उसकी शख्सियत में एक अजीब तरह की तराहदारी थी। उम्रों के तफावत के बावजूद वो सब बच्चे आपस में घुल मिल गए थे, लेकिन मीता राव किसी को ज्यादा खातिर में नहीं लाती थी। वो शहजादियों किसी आन बान लिए ज्यादातर खामोश बैठी रहती। वो उम्र में भी बाकी बच्चों से बड़ी थी और उसके अंदाज में भी नखवत छलकती थी, जिसकी बिना पर बाकी बच्चे उसे नापसंद करते थे। लेकिन मेरा दिल न जाने क्यों उससे दोस्ती करने के लिए मचलता रहता। ग्रैनी वीकेंड पर हमें चहलकदमी के लिए जंगल की जानेब ले जाती थी। दरअसल रूपनगर एक बड़ा ही खूबसूरत इलाका था। उसका जाहिरी रूप सब्जी माइल था और पसमानदगी और सादगी उसके हर अंदाज से झलकती थी। जुनूबी पंजाब इंडिया में वाकई ये खूबसूरत इलाका सतलज के पानी की मेहमान नवाजी से खूब लुत्फानंदोज होता था, इसीलिए सब्जा तमानियत की तरह उसके चेहरे पर बिखरा था। यहाँ के बासी उसकी लहलहाती फसलों के रूप में रूपनगर की फराखदली से खूब फायदा उठाते थे, लेकिन इसके बावजूद इसकी पेशानी पर तेवरियां नहीं होती थी, बल्कि मुस्कुराहट इसके होठों के किनारों से छलकती रहती। रूपनगर का रूप इतना सादा था कि जैसे कोई सेहतमंद वेलिश लड़की सुनहरे बालों को छुपाए अपने हुस्न से लापरवाह कोई इलाकाई गीत गाती अपने काम में मसरूफ हो। रूपनगर के इस रूप के सामने वर्ड्सवर्थ की सेलेक्ट्री रैपर भी पानी भरती नजर आती। मीता राव पर न जाने क्यों उसने कोई असर नहीं डाला था। हमारे साथ पिकनिक पर जाते हुए भी वो हमेशा सपाट चेहरा बनाए रखती। उसकी मुस्कुराहट चांद ग्रहण की तरह थी, यानी साल में कभी कभार। और मुझे न जाने क्यों चांद ग्रहण से इस दर्जा उल्फत महसूस होने लगी थी कि मैं बाकी बच्चों को छोड़ छाड़ उस चांद ग्रहण के दर्शन की खातिर मीता राव के आसपास मंडलाता रहता। वो भी एक ऐसा ही वीकेंड था जब मैं मीता राव के साथ साथ चल रहा था। वो खुद से कम बात करती थी, मगर मेरी बातों का जवाब दे देती थी। उसके हर अंदाज से जाहिर होता था कि वो मुझसे दोस्ती करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती। उसने हमेशा इस चीज के लिए नापसंदीदगी जाहिर की थी जो मुझे पसंद थी, जिक्सा पजल, फुटबॉल, कॉमिक्स, टीवी। इसीलिए जब उसने मुझसे मेरी फेवरेट डिश पूछी तो मैंने फौरन चिकन का नाम लिया था, जिस पर उसने भवें उचकाई और फिर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। न जाने उसे क्या पसंद आता था। वो हम में से किसी को खातिर में नहीं लाती थी। हम सब अगर चहलकदमी करते तो वो मुलाजिम को कहकर रस्सी का झूला टंगवा लेती और झूला झूलती रहती। अगर हम खेलने के लिए एक जगह जमा होते तो वो चहलकदमी के लिए आगे निकल जाती और दूर किसी सुनसान गोशे में जाकर था था थैया थैया थैया करती रहती, नाचती और गुनगुनाती रहती। वो कोई डांस फॉर्म सीख रही थी, ये बात उसके छोटे भाई ने मुझे बताई थी। उसके चिकन के बारे में नापसंदीदगी जाहिर करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि मैं उसकी तलाश में जाने के बजाय बाकी बच्चों के साथ खेलने लगता, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उसके साथ दोस्ती करने के लिए इस कदर बेचैन था। वो मुझे झूले पर बैठी नजर आई। ग्रैनी कुछ बच्चों के साथ बिखरे हुए जंगली फूल चुन रही थी। बिल्ली यहां आओ, देखो खुदा ने हमें कितने खूबसूरत तोहफे दिए हैं, उन्होंने मुझे पुकारा। मैं एक नजर झूला झूलती मीता राव पर डालकर उनकी जानेब आ गया। उनके हाथ में टोकरी थी जिसमें मुख्तलिफ रंगों के फूल पत्ते थे। मैं अदम दिलचस्पी से उनकी सरगर्मी में हिस्सा लेने लगा। मिसेस ग्रांट, ये क्या है? लक्ष्मी ने उंगली से इशारा करके पूछा था। दरख्त के तने के गिर्द घास में कुछ छुपा था। ग्रैनी ने हाथ से घास को हटाया। अरे वाह, ये तो मशरूम्स हैं। आओ बच्चों, देखो ये सब कितनी प्यारी हैं और कितनी ज्यादा भी। ग्रैनी सबको मुतवज्जा कर रही थी। सब बच्चे मजीद पुरजोश होकर अब मशरूम्स का खानदान देखने लगे और मशरूम्स शायद बच्चों को। मैं नजर बचाकर एक बार फिर मीता राव के पास आ गया। उसने वही सर्द सी निगाह मेरी जानिब उछा ली। मैं उसके अकब में जाकर उसे झूला झुलाने लगा था। सद शुक्र उसने मुझे रोका नहीं था। तुम मेरी बर्थडे पर आओगी? मैंने उसे मुखातिब करने में पहल की थी। हमेशा की तरह मेरे लहजे में इश्तियाक था। मैं और ग्रैनी मेरी बर्थडे पार्टी के लिए बहुत पुरजोश थे। मीता ने चुपती हुई निगाह मुझ पर डाली। हम कैसे आ सकते हैं, हम नॉन वेज नहीं खाते। वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर मजीद गोया हुई। हम मिसेस ग्रांट के पास सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। हमने कभी तुम्हारे घर से पानी भी नहीं पिया है। कुछ खाना तो दूर की बात है, पार्टी में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। उस लम्हे उसकी जबान ही नहीं, उसकी आंखें भी सफाक लग रही थी। तुम्हें क्या पसंद है? अगर चिकन ना पसंद है तो नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, ये सब भी होगा, ग्रैनी खुद बनाएंगी। मैंने उसे मुत्तला किया था। हमने कहा ना, हम नहीं आ सकते। हम ऐसे लोगों के साथ मरासिम नहीं रखते जो नॉन वेज खाते हो। हमारे धर्म में ये सब नापसंदीदा है और हमारी मम्मी जी भी इसकी इजाजत नहीं देंगी। उसने गर्दन झटकी थी। मैं झूले की रस्सी पकड़े उसके सामने आ गया। झूले की रफ्तार आहिस्ता थी। उसने मेरे चेहरे की जानिब देखा। तुम एक बार उनसे बात करके देखो। मेरा इशारा उसकी मम्मी की तरफ था। मैं मिन्नत समाजत पर और वो झूले से जमीन पर उतर आई। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, लेकिन चेहरे के तासुरात नागवार थे जो मुझे सब कुछ बावर करा रहे थे। मीता, हम दोस्त नहीं बन सकते? मैं एक बार फिर उसके साथ साथ चलने लगा था। हम कैसे दोस्त बन सकते हैं, मैंने कहा ना हम नॉनवेज नहीं खाते। उसका अंदाज पहले से भी ज्यादा सफाक हो गया था। सब्जी खोर होने में न जाने ऐसा कौन सा फिक्र का हवाला छुपा था। खुराक की जरूरत जिस्म को होती है, रूह को नहीं। खाने पीने से दोस्ती पर फर्क नहीं पड़ा करता। मैंने इतनी बड़ी बात कर दी थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। मैं उसके सामने आ गया, वो रुक गई। हम ये सब नहीं जानते, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि हमें किसी नॉन वेज खाने वाले से दोस्ती नहीं करनी। ऐसे लोग जो नॉन वेज खाते हों खसलतन बुरे इंसान होते हैं। अपने पेट की आग बुझाने के लिए किसी दूसरे जानदार को कत्ल कर देने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। ऐसे लोग किसी से वफादार नहीं हो सकते। अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदार को मारने वाले इंसान के अंदर बुराई की कुव्वतें अपना गढ़ बना लेती हैं। नॉन वेज खाते रहने से ये बुराई की कुव्वतें इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं कि ऐसे इंसान किसी के साथ वफादार नहीं रह सकते। वो वफादारी के काबिल ही नहीं रहते। बात असल में ये नहीं है कि हम तुम्हें दोस्त नहीं बना सकते। बात असल में ये है कि तुम किसी के दोस्त बन ही नहीं सकते। तुम किसी से वफादार हो ही नहीं सकते। मुझे दोस्त सिर्फ वफादार अच्छे लगते हैं, जो तुम कभी नहीं हो सकते। तुम्हारे साथ दोस्ती करने से बेहतर है कि मैं किसी घोड़े से दोस्ती कर लूं, जो सब्जी खोर भी होता है और वफादार भी। उसने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी, बल्कि मुझे टुकड़े टुकड़े करके नामुकम्मल कर दिया था। वो गुरूर और तकब्बुर से तनी गर्दन लिए आगे बढ़ गई थी और मैं वहीं खड़ा रह गया था। फिजा में फैली सतलज के फराख दिल पानियों की महक, जो मुझे बहुत भली लगा करती थी, यकदम कड़वी कड़वी सी लगने लगी। 73 का जमाना था और रूपनगर का इलाका। डेनियल, तुम मेरे दोस्त बनोगे ना, बेहतरीन दोस्त? मैंने उसकी पुश्त को सहलाते हुए उसके बालों को हिलाया था, फिर उनकी नरमी को महसूस करके अपनी उंगलियां उसमें डिबो दी थी। मैं बहुत मोहब्बत से उसकी पुश्त को थपथपा रहा था। वो अपनी थूतनी और दुम हिलाने लगा। मुझे लगा उसने मुझे मेरी बात का जवाब दिया है। मुझे बेपनाह खुशी हुई। मैं ही उसके साथ खुश नहीं था, वो भी मेरे साथ खुश था। मैंने उसे गोद में बिठा लिया। ग्रैंडपा के ड्राइवर ने उसे खुशबूदार शैम्पू से नहलाया था और बहुत मेहनत से उसके बालों में कंघा किया था। ग्रैनी ने उसकी गर्दन को सजाने के लिए एक खूबसूरत बैंड तैयार किया था, जो अब उसकी गर्दन के गिर्द बंधा था। मैंने उसे ग्रैनी का परफ्यूम भी लगाया था। ये जर्मन नस्ल का एक छोटा सा कुत्ता था। ग्रैंडपा के एक ऑस्ट्रेलियन कोलीग ने उसे तोहफतन मेरे खेलने के लिए दिया था। ग्रैंडपा अपने उस कोलीग को ज्यादा पसंद नहीं करते थे और डैनियल को शुक्र के साथ लौटा देना चाहते थे, लेकिन मेरी जिद से मजबूर होकर उन्होंने उसे वापस नहीं किया था। मैं डैनियल की वजह से बहुत खुश था। तुम आज के दिन हमारे पास आए हो, इसीलिए हम तुम्हारी सालगिरह हर साल इसी दिन बनाया करेंगे। 18 अप्रैल ही तुम्हारी सालगिरह का दिन होगा। मैं उसके बालों वाले जिस्म को चूम रहा था। ड्राइवर अंकल उसके लंच का इंतजाम कर रहे थे। उन्होंने एक प्याले में दूध डालना शुरू कर दिया था और वो साथ साथ मुस्कुरा भी रहे थे। वो हमारे घर के अक्सर काम बहुत खुश होकर करते थे। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। उनका नाम सिखवंदर था और मैं उनके साथ बेतकल्लुफ था। ये तुम्हारा अच्छा दोस्त जरूर बनेगा। दोस्ती करना और उसे मरते दम तक निभाना इसकी खसलत में शामिल है। सियाने कहते हैं कुत्ता एक वफादार जानवर है, उन्होंने अपने मखसूस लहजे में समझाया था। हम दोनों के दरमियान जबान का बड़ा मसला था। वो मुकम्मल मेरी बात नहीं समझ पाते थे और मैं मुकम्मल उनकी, लेकिन टूटा फूटा जो भी हम बोल पाते उससे मफहूम वाजे हो जाता था। मैं वफादार जानवर पर चौंका। मीता राव का ताना यकदम याद आ गया था। उसके लफ्जों की किर्चियां अभी तक मेरे दिल में चुभ रही थी। हालांकि ये 24 घंटे पहले की बात थी। ड्राइवर अंकल ने सारा दूध प्याले में डाल दिया था। उनके इशारा करने पर डैनियल मेरी गोद से निकलकर उसकी सिमत लपका। चंद लम्हों बाद वो प्याले में मुंह मारना शुरू हो चुका था। डैनियल नॉनवेज खा लेता है? मैंने ड्राइवर अंकल से पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था। कभी कभी उनको देखकर लगता था वो मुस्कुराने की कोई शऊरी कोशिश नहीं करते, बल्कि उनके चेहरे का मुस्तकिल रंग ही ये है। उन्होंने फैले हुए होठों के साथ नफी में सर हिलाया, यानी वो मेरी बात नहीं समझ पाए थे। मैंने उनके मुंह की तरफ हाथ से इशारा किया। नॉन वेज, नॉन वेज, मैंने दोहराया। वो अभी भी नहीं समझे थे। डैनियल हमसे लातालुक अपनी पेट पूजा में मसरूफ था। ड्राइवर अंकल को इतना ही समझ आया था कि मैं डैनियल की खुराक के मुतालिक पूछ रहा हूं। चिकन, मटन, फिश, मैंने मजीद वजाहत की तो उन्होंने कहकहा लगाया। हाँ थे होर की, सब खाएगा। ये कुत्ता बड़ी सिख नस्ल की चीज होता है जी। ये हिंदू मुस्लिम थोड़ी है कि पेट से जुड़े मामलात में भी सोच सोच कर निमटाए। सब खिलाएंगे इसको। मैंने सर हिलाया। अब की बार मुझे उनकी मुकम्मल बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन मुझे वजाहत दरकार नहीं थी। उन्होंने कह दिया था कि सब खाएगा, मैंने समझ लिया था। डैनियल ने दूध खत्म कर लिया था। मैंने उसे दोबारा गोद में भर लिया। उसके मुंह के गिर्द दूध की झालने बन गई थी। मैं उसे साफ करना चाहता था, लेकिन फिर न जाने मेरे दिल में क्या समाई, मैंने उसे जमीन पर छोड़ दिया। वो मेरे पांव के पास मुंह मारने लगा। मैं तजुर्बा करना चाहता था। मैंने भी पढ़ा था कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है और ड्राइवर अंकल कह रहे थे कि वह नॉनवेज खाता है, तो मीता क्यों नॉनवेज खाने वालों को वफादार नहीं समझती थी? मैं घर के अंदर की तरफ भागा। आखिरी कोने में बड़ा सा किचन था। मेरी मंजिल वही किचन था। मैंने रेफ्रिजरेटर खोलकर देखा, वहां हमेशा चिकन या मीट वगैरह मौजूद रहता था। मैं उसमें से कुछ मकदार लेना चाहता था, लेकिन वो जम चुका था। मैंने छुरी की तलाश में इधर उधर देखा, मुझे छुरी नजर नहीं आई थी, लेकिन एक कोने में लगे नल के नीचे खुले मुंह के बर्तन में मछली पड़ी थी। यहां अक्सर ताजा मछली आती रहती थी। हमारा कुक या कभी ग्रैनी बहुत मजेदार मछली के कतले और टमाटर की खट्टी सॉस बनाते रहते थे। मैंने बिना सोचे समझे वही मछली उठा ली थी। उसमें बिसैन थी और नल के नीचे पड़े होने के बायस उसमें से पानी टपक रहा था। मैं दोबारा भागकर वापस बाहर आ गया। डैनियल बागीचे में घास पर लोटनियां लगा रहा था। डैनियल, डैनियल, यहां आओ, मैंने उसे पुचकारा। वो अपना नाम पहचानने लगा था। मैंने वो मछली उसके आगे डाल दी। वो मछली के पास आकर उसे सूंघने और मुंह मारने लगा। उसने उसे मुंह में पकड़कर चंद बार उछाला और अपनी सामने वाली टांगों से इसे हिलाया जुलाया भी, लेकिन इस काम के बाद वो मछली को छोड़कर आगे बढ़ गया था। उसे घास में खेलना था। मेरा दिल डूब सा गया। उसे नॉनवेज नहीं चाहिए था। मुझे पता है यहां तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुम उदास हो गए हो ना। चंद महीनों की बात है, फिर हम वापस चले जाएंगे। ग्रैंडपा ने मुझे तसल्ली दी। मुझे अंदाजा था वो मेरा बुझा हुआ चेहरा भांप कर अंदाजे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे न जाने क्यों अपने मसाइल अपने मुंह से बताते हुए हमेशा कुछ वक्त लग जाता था। मैं वादा करता हूं हम हेलोवीन से पहले वापस चले जाएंगे। अब की बार उन्होंने वादा भी किया था और साथ ही हॉर्न पर हाथ रख दिया था। फॉक्सी के इर्द गिर्द जमा होने वाले बच्चे मुझे देखकर मुस्कुरा कर हाथ हिलाते हुए पीछे हटने लगे। हम नजदीकी बाजार से कुछ खरीदारी करके वापस लौट रहे थे। मुझे कुछ रंगीन पेंसिलें दरकार थी। ग्रैंडपा ने अपनी जरूरत की भी कुछ चीजें खरीदी थी। फिर हमेशा की तरह मुझे ठेले वाली औरत से कटे हुए अमरूद लेकर दिए थे। ठेले वाली औरत न जाने उन पर क्या छिड़कती थी कि उनका जायका मजीद अच्छा हो जाता था। वो अमरूद अभी भी कागज के लिफाफे में बंद मेरी गोद में जूं के तू पड़े थे। हालांकि अब हम वापस जा रहे थे। तुमने अभी तक एक भी लुकमा नहीं लिया है। जहां तक मुझे पता है ये काफी पसंद है ना तुम्हें। उन्होंने भूरे भूरे नंग धड़ंग बच्चों के पीछे हट जाने के बाद गाड़ी को कच्चे रास्ते से अब एक पतली सी टूटी फूटी सड़क पर चढ़ा लिया था। मैंने उनके सवाल पर उनकी जानिब देखा और इस्बात में सर हिलाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा ग्रैंडपा, ये मैंने ग्रैनी के लिए रख लिए हैं, मैंने उन्हें बताया था और फिर ग्लास विंडो से बाहर देखने लगा। रूपनगर का जाहिरी रूप सब्जी माइल था, जबकि यहां बसने वाले ब्राउन रंगत के हामिल थे, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं भा रहा था। मेरा दिल अजीब कश्मकश में घिर गया था। मीता राव ने मेरी दोस्ती का दम भरने से ही इनकार नहीं किया था, बल्कि मेरा दिल तोड़ फोड़ कर रख दिया था। हमारी गाड़ी झटके ले लेकर आगे बढ़ रही थी। आसपास के कच्चे घरों में बसने वाले किसानों के कुछ दिलेर बच्चे अभी भी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे थे। जिस बच्चे का हाथ गाड़ी को छू जाता वो फख्रिया अंदाज में बाकी बच्चों को देखने लगता। मुझे आज उनकी शरारतों में भी कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। ये बच्चे भी शायद किसी नॉन वेज खाने वाले को नापसंद करते हों और मुझसे दोस्ती में कतन दिलचस्पी ना रखते हों। ये सोचकर मैं उनकी मुस्कुराहटों और उनके हिलते हाथों का जवाब भी नहीं दे रहा था। हेलोवीन के लिए इस दफा जबरदस्त सी मनसूबाबंदी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए चीजों को पुर एहतमाम और हैरान कुन बना सकूं। वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीनन अपना आप मेरी मुर्दा दिली का बायस लग रहा था। हमें उनसे शिकायत रहने लगी थी कि वो अपनी मसरूफियत में हमें इग्नोर कर रहे हैं। दरअसल उन्हें सुबह से शाम तक बहुत काम होते थे। वो हमारे साथ जो भी वक्त गुजारते उसमें हमें भरपूर खुशियां और अपनी तमाम तर तवानाई फराहम करने की कोशिश करते थे। उन्हें मेरी खामोशी से यकीनन चिढ़ हो रही थी। ग्रैंडपा, मैंने यकदम उन्हें अपनी उलझन में शामिल करने का इरादा किया। वो मुझे ही देख रहे थे। आपने डैनियल को देखा? वो बहुत प्यारा है ना, मैंने इब्तिदा की थी। उन्होंने सर हिला दिया। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, बिलाखिर तुम्हें इस सरजमीन पर एक अच्छा और प्यारा दोस्त मिल गया। आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे घोड़ा लेकर देंगे, अरबी नस्ल का सफेद। मुझे उनका वादा याद आया था। उन्होंने सर हिलाया और मुस्कुराए। मुझे याद है, मैं तुम्हें जरूर ले दूंगा। तुम उसका बहुत ख्याल रखना। जब वो 3 बरस का हो जाएगा तो हम उसे डर्बी में दौड़ाएंगे। मैं उसकी लगाम पकड़कर उसे रेस कोर्स ले जाऊंगा और वो हमेशा जीत कर वापस आया करेगा। तुम्हारा घोड़ा तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। एक वफादार पालतू जानवर तुम्हें जिंदगी भर खुशगवार तजुर्बात से दोचार करता रहेगा। ये वो बात थी जिसे वो हमेशा दोहराना पसंद करते थे। मैं उनका चेहरा देख रहा था। घोड़ा वफादार जानवर होता है, मैंने पूछा था। वो अपने ध्यान में मगन थे। बेहद, मरते दम तक मालिक का दम भरता है। उन्होंने दिल ही दिल में जैसे सैल्यूट भी कर डाला था। ग्रैंडपा, घोड़ा नॉनवेज खाता है? मेरे तजब्जुब की असल वजह तो ये सवाल था। नहीं नहीं, सब्जी खोर होता है। तुम उसकी खुराक के बारे में फिक्रमंद ना हो। ये ड्यूटी हम तुम्हारी ग्रैनी को देंगे। तुम जानते हो ना, वो हम सबके खाने पीने का कितने अच्छे से ख्याल रखती हैं। वो मेरे मिजाज की शगुफ्तगी को बहाल करने के लिए जरूरत से ज्यादा बोल रहे थे। मैंने अब की बार सर हिलाया ना कुछ बोला। मैं अगला सवाल पूछने से पहले कुछ सोचना चाहता था। डैनियल भी नॉनवेज नहीं खाता। दोनों बातों का ताल्लुक मीता राव की दोस्ती थ्योरी से ही मिलता था। ग्रैंडपा ने बगौर मुझे देखा। भूख लगी है? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे। मैं अब भी फौरन कुछ नहीं बोला था। मुझे अजीब तरह के एहसासात ने घेर रखा था। मीता राव का चेहरा याद आता तो इन एहसासात की शिद्दत में इजाफा होता महसूस होता था। मैं मजीद उलझ गया था। ग्रैंडपा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। मुझे चिकन नहीं चाहिए, मैंने अपनी प्लेट ग्रैंडपा की जानिब खसका कर बिना ग्रैनी की तरफ देखे अपना इंदिया जाहिर किया था। मेरा अंदाज पुझा पुझा सा था, जो मुझे खुद भी महसूस हो रहा था। ये कैसे मुमकिन था कि ग्रैनी को महसूस ना होता? मुझे चिकन ही चाहिए। इससे पहले कि ग्रैनी मुझे टोकती, ग्रैंडपा ने फौरन अपनी पसंदीदगी जाहिर की थी। टेबल पर चिकन के तले हुए कतलों के अलावा सूप और मुख्तलिफ सब्जियों की सलाद भी मौजूद थी। मैंने सूप का प्याला अपनी जानिब कर लिया और चुपचाप उसमें मौजूद कॉर्न के दानों को देखने लगा। चिकन का जायका जबरदस्त है। ग्रैनी के इशारा करने के बाद हमने खाना शुरू किया था। आज का डिनर खानसामा की बजाय खुद ग्रैनी ने तैयार किया था। चिकन के कतले और टमाटर की खट्टी सॉस मुझे और ग्रैंडपा को बेहद मरगूब थी। ग्रैंडपा चिकन की तारीफ कर रहे थे। मेरा जी ललचाया, मगर मीता राव की तकलीफ दे बातें भी याद आ गईं। तुम किसी से वफादार हो ही नहीं सकते, तुम इस काबिल हो ही नहीं। बात असल में ये है, मजे का सूप है, बहुत मजे का सूप है। मैंने घबरा कर सूप का चम्मच मुंह में रखा था। सूप अभी गर्म था। मुझे अपना मुंह जलता महसूस हुआ, मगर मैंने तकलीफ का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मैं उन दोनों के सामने अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करना चाहता था। मुझे मीता की गुफ्तगू ने बेहद उलझा दिया था। चिकन नहीं लिया तुमने? दोपहर को तुमने सैंडविच भी ये कहकर छोड़ दिया था कि इसमें चिकन है, अब भी नहीं चाहिए? मगर क्यों, तुम्हें इतराज क्या है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई मसला नहीं है ग्रैनी, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है, आप मेरे लिए। अभी मैंने इतना ही कहा था कि ग्रैनी ने हाथ में पकड़ा फोक प्लेट में रख दिया और खुर्रा कर बोली, क्यों? मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। मैं सूप की तरफ मुतवज्जा रहा। नॉनवेज क्यों छोड़ रहे हो तुम? उन्होंने दोहराया। तुम्हारे बढ़ते हुए जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत है, अगर तुम ये सब छोड़ दोगे तो बौने बनकर रह जाओगे। ये सब फूड आइटम प्रोटीन का जरिया है। मिस्टर ग्रैंट, एक मिनट तवज्जा देंगे आप? उन्होंने ग्रैंड पा को भी दरमियान में घसीटने की कोशिश की। चिकन बहुत अच्छा है बिली, तुम थोड़ा लेकर तो देखो। ग्रैंड पा ने किसी की जानिब देखे बिना कहा और अपने खाने की रफ्तार को भी कम नहीं किया था। मैंने सूप का एक और चम्मच भरकर मुंह में रखा और कनखियों से ग्रैनी को देखा। वो मुझे घूर रही थी। मैं उनके आगे खुद को हमेशा बेबस महसूस करता था। उनका मेरा प्यार बड़ा गुमसुम सा था। वो मुझे बहुत टोकती थी, बहुत डांटती थी और बहुत कम मेरी बात बिना बहस के मानती थी। मगर मैं अगर बीमार पड़ जाता या सुस्त नज़र आता तो उनकी नींद उड़ जाती थी। यही सूरत हाल तब होती थी जब मेरी खाने पीने की रूटीन में कोई कमी बेशी होती थी, इसलिए उन्हें अब भी बेचैनी शुरू हो गई थी। मैं जानता था वो मुझे ज़बरदस्ती चिकन खाने पर मजबूर कर देंगी, इसलिए मैं तेज़ी से सूप पीने में मगन हो गया था कि भूख को जल्द अज जल्द ख़त्म करके डाइनिंग टेबल से उठ जाऊं। मेरी बात सुन रहे हो तुम? मैं देख रही हूं तुम बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। उनकी आवाज़ मज़ीद बुलंद हुई थी। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं रही कि अपने बड़ों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, समझे तुम? वो फरबही माइल थी और गुस्से में मज़ीद फरबा दिखने लगती थी। ग्रैंडपा इस हालत में हमेशा उन्हें पॉपकॉर्न कहकर बुलाते थे। उनका गुस्सा देखकर मुझे यकदम रोना आने लगा। मैं सूप के साथ साथ आंसू भी पीने लगा। कम ऑन मैगी, बच्चा है, भूख लगेगी तो खा लेगा सब कुछ। तुम डिनर करो, क्यों फिक्र करती हो, ये चिकन खाओ ना। ग्रैंडपा ने उन्हें राजी करना चाहा। वो बड़बड़ाते हुए अपनी प्लेट पर झुकी थीं, फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया। ये सूप जो तुम पी रहे हो ना, ये भी नॉनवेज है, पता है कि नहीं? उन्होंने आंखें घुमाई थीं। मेरी आंखें फिर भारी होने लगीं। मिस्टर ग्रैंट, बताएं जरा अपने लाडले पोते को। सूप में सॉस डालते हुए ग्रैनी का अंदाज मजीद तंजिया हो गया। सूप भी नॉनवेज होता है क्या? मैंने मिली जुली कैफियत में घिर कर ग्रैंड पा को देखा। ये बात हतमी थी कि ग्रैनी झूठ नहीं बोलती थी। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खत्म करो ये सूप, उन्होंने मुझसे कहा और आंखों ही आंखों में ग्रैनी को कुछ इशारा किया जो मैंने फौरन भांप लिया। मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। कब से पलकों की बाढ़ लिए दुबक कर बैठे आंसू फिसल कर गालों पर आ गए। मैंने सूप का प्याला सामने से हटा दिया। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा ना मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकता? मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो दोनों मुझे टोकते, मैं उठकर बाहर आ गया था। किचन के बाद काफ़ी वसी और अरीज हॉल था। मैं उस हॉल से गुजरकर बाहर लॉन में आ गया था। यहाँ काफ़ी खुनकी थी लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं खामोशी से दरख्त के कटे हुए तने पर आकर बैठ गया था। दिन के वक्त जो माहौल खुशगवार लगता था, रात के वक्त वही अजीब सा खौफ छाया हुआ था। चंद लम्हों बाद मुझे अपने इर्द गिर्द झींगरों का मुशायरा सा होता महसूस होने लगा, जिससे मुझे मज़ीद खौफ सताने लगा। इससे पहले कि मैं खौफजदा होकर वहां से उठ जाता, मैंने ग्रैंड पा को आते देखा। चंद लम्हों बाद वो मेरे करीब आकर बैठ गए थे। मैंने पुर हरारत लम्स अपने इर्द गिर्द फैलते हुए महसूस किया। ग्रैंडपा ने मेरी जैकेट मेरे कंधों पर डाल दी थी। मैंने मुंह मजीद बिसोड़ लिया। ये मेरी मसनूई नाराजगी थी। मुझसे नाराज हो, वो पूछ रहे थे। उन्होंने यकीनन मेरे आंसू भी देख लिए थे। ग्रैनी कभी कभी मुझे भी बहुत गुस्सा दिला देती हैं, जैसे आज उन्होंने तुम्हें दिला दिया। वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं। उनका अपना एक सादा सा मखसूस अंदाज था। मैं खामोश रहा, हालांकि मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं ग्रैनी से ज़्यादा अपने आप से खफा हूँ, क्योंकि मैं लातादाद बुराई की कुवतों का गढ़ बन चुका हूँ। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो बहुत इश्तियाल का बायस बनने लगते हैं। उन्हें बिला वजह हर चीज़ पर तहकीक करने का शौक़ हो जाता है, क्यों, कैसे, किस लिए। उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि उन्हें छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो बात करते हुए अपने मखसूस अंदाज में गर्दन भी हिला रहे थे। बूढ़े लोग कितने भी बूढ़े हों, वो बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। उनकी मोहब्बत के बारे में मशकूक होना फजूल है। मोहब्बत को शकूक और वसवसे रास नहीं आते। मोहब्बत और मज़हब में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। मैंने बिना तासुर दिए देखने का अमल जारी रखा। ग्रैंडपा की वजाहत बेकार थी। मैं ग्रैनी की मोहब्बत के मुतालिक किसी वसवसे का शिकार नहीं था। बेशक मेरी उनसे कम बनती थी, लेकिन मैं उनकी वजह से कभी नहीं रोया था। मैं जानता हूँ ग्रैंडपा, ग्रैनी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो मुझ पर धौंस क्यों जमाती हैं। मैंने कहा ना, नॉनवेज छोड़ चुका हूँ, मुझे चिकन नहीं चाहिए था। अच्छा, तो ये बात है, इसकी कोई ख़ास वजह? मैं तुम्हारी ग्रैनी को समझा दूंगा। उनका अंदाज़ बेहद सरसरी था और मुझे उनकी यही बात पसंद थी। वो किसी चीज़ को मसला नहीं बनाते थे और हमेशा मेरी बात समझने की कोशिश करते थे। मैं यकदम उनकी जानिब मुड़ा। ये मुमकिन नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करता और उन्हें उसमें शामिल ना करता। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मीता राव से दोस्ती की ख्वाहिश, उसकी नॉन वेज खाने वालों के लिए नापसंदीदगी और अपनी आज़रदा दिली। एक ऐसी लड़की जो दोस्ती की इब्तिदा से पहले ही तुम में बुराई की निशानदेही कर रही है, ऐसी लड़की को दोस्त बनाकर तुम क्या करोगे? मेरे खामोश हो जाने पर वो तहम्मुल भरे लहजे में बोले थे, जबकि मैं पुरजोश हो गया। मुझे लगता है ग्रैंडपा, इस बात में कुछ हकीकत तो है। वो हैरान हुए थे। मैंने गहरी सांस भरी। यही तो कन्फ्यूजन की वजह थी। आप खुद ही तो कहते हैं कि कत्ल कबीरा गुनाह है। जब हम अपनी खुराक हासिल करने के लिए किसी दूसरे जानदार की जान लेते हैं तो यकीनन गुनाह के मुर्तकिब होते हैं, और इस गुनाह की पादाश में बुराई के फरिश्ते ही पैदा होंगे ना। ये बुराई के फरिश्ते हमारे अंदर बुराई यानी गद्दारी पैदा करते हैं। ग्रैंडपा, घोड़ा एक वफादार जानवर है, और उसकी खुराक क्या होती है, जबकि शेर क्या खाता है, और उसकी वफादारी का आलम क्या होता है, आपको याद है? हमारे घर एक बिल्ली होती थी, क्रिस्टल। मैंने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की। ग्रैनी क्रिस्टल को भी गोश्त खाने नहीं देती थी। वो कहा करती थी कि पालतू जानवर को गोश्त खिलाने से उसके मुंह को खून का जायका लग जाता है, फिर उसे काटने की आदत पड़ जाती है। मेरा अंदाज एक बार फिर पुरजोश हुआ था। ग्रैंडपा मुझे ही देख रहे थे। मेरी बात मुकम्मल होते ही उन्होंने गहरी सांस भरी। इसलिए तुमने ये फैसला किया है कि आइंदा तुम चिकन मटन वगैरह कुछ नहीं खाओगे, वो पूछ रहे थे। मैं खामोश रहा। उन्होंने दोबारा अपना सवाल दोहराया। मैं वफादार रहना चाहता हूं ग्रैंडपा, हमेशा। मैं नहीं चाहता कि बुराई की कुव्वत या फरिश्ते मेरे अंदर अपना घर बनाए। मैंने सादा से लहजे में कहा था। वो सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार कुछ मुतमईन से नजर आए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को मीता राव की बात से थोड़ी सी ज्यादा अहमियत दोगे, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने सर हिलाया था। मेरे बच्चे, वफादारी कोई सिखाई जाने वाली चीज नहीं है, और शर्मिदस का वसूल या फीसा गरस का मसला, ये फितरत है, इंसानी फितरत। कुदरत ने हमारे अंदर ये मादा रखा है। हम इंसान पैदाइशी तौर पर अपने अंदर लातादात खूबियां लेकर आते हैं। वफादारी उनमें से एक है। हम जब किसी चीज के साथ वफादार रहते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, दोस्त, अकीदा, कोई ख्याल, कोई सोच, या फिर जमीन का कोई टुकड़ा, तो हमें इससे सुकून मिलता है। रूह की भूख का तोड़ सिर्फ एक है, सुकून। बदन को रोटी ना मिले और रूह को खुशी ना मिले तो इंसान इंसान नहीं रहता, अपने महवर से हटने लगता है। घोड़ा वफादार है क्योंकि बनाने वाले ने यह अंसर उसकी फितरत में रख दिया है, जबकि शेर की फितरत में ये नहीं है। ये जानवर हमसे वफादार नहीं है, बल्कि अपनी फितरत से वफादार हैं। ये उस अंसर से वफादार हैं जो खुदा ने उनकी तबीयतों में रखी है। इसीलिए वफादारी ये है कि हम अपनी फितरत से मुखलिस हो जाएं, ताकि रूह की भूख मिटती रहे, उसे सुकून व इत्मीनान मिलता रहे और इंसानियत अपने महवर से ना हटे। ग्रैंडपा, आप मेरी बात, मैं उनकी बात काट कर कुछ कहना चाहता था कि उन्होंने मेरे होंठों पर उंगली रख के मुझे खामोश रहने का इशारा किया। कुदरत ने इंसान को, तुम्हें, मुझे, हम सबको बहुत मोहब्बत से तख्लीक किया है, और जिसे मोहब्बत से तख्लीक किया जाता है ना, उसकी फितरत में भी सिर्फ मोहब्बत रखी जाती है। खुदा कभी इंसानों से ये तवक्का नहीं करता कि वो बुराई में मुलव्विस रहें। इसलिए ये बात याद रखो कि बुराई इंसान की फितरत नहीं है। खुदा हर बच्चे की फितरत को नेकी की मिट्टी से गूंथकर तख्लीक करता है। हर बच्चा नेकी के ईमान और अच्छाई के ज्ञान पर पैदा किया जाता है। तुम्हारा काम उस ईमान और उस ज्ञान को साथ लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने लम्हा भर का तवक्कुफ किया। मुझे उनकी सब बातें समझ में नहीं आई थीं। इंसान का अपनी जात के साथ इखलास ही उसकी सबसे बड़ी वफादारी है। उन्होंने झुककर जमीन से कुछ उठाया था। चंद लम्हों बाद मैंने उन्हें जमीन पर कुछ बनाते देखा। उन्होंने शायद कोई नोकीला कंकर उठाया था, जिसकी मदद से वो जमीन पर कुछ बना रहे थे। अगले लम्हे वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। जमीन पर एक बड़ा सा दायरा नर मिट्टी के कल्ब में खुदा हुआ साफ नजर आ रहा था। ये दुनिया है, तुम्हारी दुनिया, उन्होंने दायरे की सिमत इशारा करके कहा। फिर वो उस दायरे के अंदर कुछ बनाने लगे थे। ये तुम हो, खुदा की सबसे खूबसूरत तखलीक, हजरत इंसान। उन्होंने मिट्टी पर दायरे के ऐन अंदर अब एक पांच किनारों वाला सितारा बना दिया था, जो उस दायरे में महसूर था, और वो उस महसूर चीज को हजरत इंसान कह रहे थे। तुम सारी जिंदगी बहैसियत इंसान इसी दायरे में कैद रहोगे, यानी ये तुम्हारी जात है, और तुम्हारी जात ही तुम्हारी दुनिया है, और इस दुनिया के साथ तुम्हारा इखलास ही तुम्हारी वफादारी है। इस वफादारी में कोई दूसरा इंसान जिम्मेदार नहीं हो सकता सिवाय खुद तुम्हारे, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इस दायरे के साथ पैदा किया है। इसकी वसत का इख्तियार भी तुम्हारे हाथ में है। किसी इंसान का दायरा बहुत वसी हो सकता है, इसी तरह किसी का बहुत मुख्तसर हो सकता है। इस दायरे में कौन कौन होगा, इसका फैसला भी इंसान खुद करता है। इसके लिए उसकी खूबियाँ, खामियाँ, उसकी क़ुव्वत फैसला, हर चीज़ ज़िम्मेदार होती है। खुद गर्ज़ इंसान का दायरा हमेशा मुख्तसर होता है, क्योंकि उसे अपने वजूद से प्यार होता है, अपनी ज़ात से नहीं। और जिसे सिर्फ वजूद की चाह हो, वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। इंसानियत का हर सबक दरअसल ज़ात ही सिखाती है हमें। इसलिए वफादारी सीखनी है तो अपनी ज़ात का एहतराम करो, ज़ात की ख्वाहिशात का एहतराम करो। अपनी तलब से लड़ना अपनी फितरत से लड़ने के मुतरादिफ है, और ये काम इंसान के बस का नहीं। इसलिए अगर तुम ये सोचते हो कि फितरत से बगावत करके तुम वफादार हो सकते हो, तो ये गलत है। उन्होंने मेरी जानिब देखा और अब मुझे समझ में आया कि वो मुझे दरअसल बताना क्या चाह रहे थे। वफादारी सीखना चाहते हो, वफादार रहना चाहते हो, तो अपने आप के साथ इखलास बरतो, इस दायरे के साथ इखलास बरतो। वो अब उस दायरे पर उंगली घुमा रहे थे। ये दायरा इस मिट्टी पर बना है, वफादारी सीखनी है तो इस मिट्टी से सीखो। मिट्टी से ज़्यादा वफादार कोई दूसरी चीज़ इस दुनिया में नहीं। इंसान का खमीर इस मिट्टी से उठाया जाता है और बाद अज़ मर्ग इसी मिट्टी में दफनाया जाता है। उन्होंने अब उस दायरे में कैद सितारे पर उंगली रखी थी। ये तुम हो, उन्होंने कहना शुरू किया था। इस मिट्टी से बनते हो, उन्होंने पहले किनारे पर उंगली चलाई। इस मिट्टी पर बसते हो, अब की बार बगैर उंगली उठाए वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए। इस मिट्टी पर चलते हो, उनकी उंगली तीसरे किनारे पर आ पहुंची। इस मिट्टी से खाते हो, चौथा किनारा शुरू हो गया था। इस मिट्टी में मर जाते हो, उनकी उंगली आखिरी किनारे पर पहुंच गई थी। मैंने उस सितारे से निगाह उठाकर नहीं देखा था। क्या दुनिया में वाकई बुराई का वजूद नहीं है? शहरोज, तुम क्या कर रहे हो? दूसरी जानिब से हेलो की आवाज़ सुनते ही उसने पूछा था। गोया उसे यकीन था कि फ़ोन शहरोज ने ही रिसीव किया होगा। भांगड़ा, तुम भी आ जाओ। शहरोज की किसी कदर उकताहट भरी आवाज़ उसके समातों से टकराई थी। ज़ारा को अंदाज़ा था कि वो उस वक्त उसकी कॉल को ज़्यादा पसंदीदा रिस्पॉन्स नहीं देगा। उसका सेल ऑफ मिल रहा था, जिससे जाहिर होता था कि वो मसरूफ है। वो जानती थी कि शहरोज का वायवा दो एक दिन में होने वाला है। वो ना सिर्फ मेहनती स्टूडेंट था, बल्कि अपने प्रोफेसर्स का भी फेवरेट था। पोजीशन होल्डर होने की वजह से उसे अपना CGPA भी बरकरार रखना था। उसने थीसिस पर जितनी मेहनत की थी, उससे कहीं ज़्यादा वो वायवा के लिए कर रहा था। इसीलिए वो बहुत दिनों से उसे नज़रअंदाज भी कर रहा था। ज़ारा ऐसी बातों पर दूसरी लड़कियों की तरह बुरा नहीं मनाती थी, बल्कि वो खुद भी उससे ज़्यादा राबता नहीं करती थी। अब भी अगर मसला ना दरपेश होता तो वो उसे कभी डिस्टर्ब ना करती। वो खुद काफ़ी परेशान थी, लेकिन उसका मूड ठीक करने को लाइट से अंदाज में बोली, 9 मन तेल मयसर आ गया था मेरी राधा को? नहीं, तभी तो नाच नहीं रही, भंगड़ा डाल रही है आपकी राधा। शहरोज की आवाज में अब थकन भी नुमाया थी। मेरी राधा थक गई है, उसने अपनी परेशानी को छुपाकर मोहब्बत से कहा। हाय, शहरोज ने गहरी सांस भरी, फिर बोला, कुछ मत पूछो ज़ारा, इतना काम है करने वाला और 2 दिन से भी कम वक्त रह गया है। मेरा जहन बिल्कुल ब्लैंक है, उम्र के चक्करों में बड़ा वक्त जाया हुआ है मेरा। वो अपना दुखड़ा रो रहा था। ज़ारा को अपना याद आ गया। शहरोज़, ज़ारा ने इतना कहकर तवक्कुफ़ किया था। उसकी आवाज़ में मखसूस सी बेचारगी आ गई थी, जिससे शहरोज़ बतौर ख़ास वाकिफ भी और चिढ़ता भी था। अब बक भी चुको कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे पता है, मेरी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया तुमने इस वक्त। उसके इस तरह कहने पर ज़ारा ने सामने लगे वॉल क्लॉक की जानिब देखा। 11 बज रहे थे। शहरोज, तुम इस वक्त आ सकते हो मेरी तरफ? वो लजाजत से बोली थी, जिसका शहरोज पर ज़रा असर नहीं हुआ था। जी नहीं, इतनी खूबसूरत नहीं हैं आप कि मैं आपकी हर फरमाइश पूरी करता फिरूं। उसने साफ इनकार किया। बी सीरियस यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। ज़ारा की आवाज़ में लजाजत और मिन्नत की आमेजिश बढ़ी थी। इसके अलावा हो भी क्या सकता था, तुम हो ही प्रॉब्लम्स का अटैची केस। वो बेपनाह चिढ़कर बोला। ज़ारा को भी गुस्सा सा आ गया। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम का ताल्लुक मुझसे नहीं बल्कि तुम्हारे चहीते उमर एहसान से है, वो हुर्रा कर बोली थी। शहरोज को ज्यादा हैरत नहीं हुई। उमर आजकल शहरोज के वायवा की वजह से ज़ारा लोगों के घर रह रहा था। ऐसा करने के लिए उसे शहरोज ने ही कहा था, क्योंकि उसे शिकायत थी कि उमर उसका बहुत वक्त ज़ाया करता है, जबकि उमर का कहना था कि शहरोज उसको टाइम नहीं देता, जबकि वो उनके घर मेहमान है। वो भी तुम्हारा जुड़वा भाई है, तुमसे कम नहीं है। और हाँ, वो आजकल तुम लोगों के घर रह रहा है, तो उसके प्रॉब्लम्स भी तुम लोग सॉल्व करो ना। मुझे माफ रखो उसके मामलात से। शहरोज अभी भी ज्यादा संजीदा नहीं था, जिसकी वजह से ज़ारा चिढ़ रही थी। शहरोज, तुम समझ क्यों नहीं रहे, बात बहुत सीरियस है। उमर ने अमायमा के साथ मंगनी तोड़ दी है, वो अपनी रिंग उससे वापस ले आया है। उसने बिलाखिर उगल दिया था। व्हाट? शहरोज उसकी बात सुनकर वाकई उछल पड़ा। तुम सच कह रही हो? वो पुरयकीन नहीं था। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी शहरोज, उसने वाकई मंगनी तोड़ दी है। उसने मुझे सब कुछ खुद बताया है, बल्कि वो रिंग भी दिखाई है जो मुनव्वर मामू ने उसकी तरफ से उमायमा को पहनाई थी। वो उसे तफसील से बता रही थी। लेकिन क्यों ज़ारा, उसने ये सब क्यों किया? अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ एंगेजमेंट को। शहरोज भी परेशान हो गया था। दिल ही दिल में उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो जानता था उमर लापरवाह है, मगर इतनी गैर जिम्मेदारी की तवक्का भी नहीं थी उसे उमर से। ये तो मुझे नहीं पता, मगर काफी गुस्से में था। उसने खाना भी नहीं खाया। मुझे लगता है उसका और इमामा का झगड़ा हो गया है। शिट यार, क्या चीज है ये शख्स। तुम फोन रखो, मैं आता हूं तुम्हारी तरफ। पता नहीं डैडी अभी सोए हैं कि नहीं, बाइक पर आना पड़ेगा इस वक्त। बहरहाल मैं देखता हूं। वो कान को उंगली से खुजाता हुआ सोच सोच कर बोल रहा था। ज़ारा को उसका ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। घंटा भर बाद ही वो उसके सामने बैठा था। फूफा जी सो चुके थे, जबकि फूफो का ऑपरेशन डे था। वो अभी तक हॉस्पिटल से नहीं लौटी थीं। शहरोज लाउंज में ही बैठ गया था। उमर का क़याम गेस्ट हाउस या इनेक्सी में नहीं होता था, बल्कि वो ऊपर वाले पोर्शन के बेडरूम में रह रहा था। वो सो चुका था या जाग रहा था, इसकी खबर उन दोनों को नीचे बैठे नहीं हो सकती थी। मुझे ज़्यादा तफसील से नहीं पता शहरोज, वो कहीं बाहर गया हुआ था जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई। डिनर के वक्त पापा ने मुझे कहा था कि फ़ोन करके उसको पूछूं कि वो कहाँ है, तभी उसका SMS आ गया। वो डिनर नहीं करना चाहता था। उसके बाद वो एक घंटे बाद वापस आया, तो उसका मूड ऑफ था। मैंने सरसरी सा पूछा तो वो फट पड़ा। ज़ारा इतना बताकर चुप हो गई। उसने क्या कहा? शहरोज के लहजे में नहीं, अंदाज में भी उकताहट थी। वो कहता है वो ये शादी नहीं करना चाहता। उससे ना सिर्फ गलती हुई है बल्कि नाशुक्री भी कि उसने अच्छी अच्छी लड़कियों को छोड़कर एक एबनॉर्मल लड़की को लाइफ पार्टनर के तौर पर पसंद किया। जारा उसके साथ वाले सोफे पर बैठी उंगलियां चटकाते हुए बता रही थी। शहरोज की निगाह उसकी उंगलियों पर ही थी मगर वो हमेशा की तरह उसकी इस हरकत पर उसे टोक नहीं सका था। वो मुसलसल कुछ सोचने में मगन था। उमर की इंगेजमेंट वाली तकरीब के बाद उसकी इससे ज्यादा बात नहीं हुई थी और अब उसकी इस दोस्तनुमा कजन ने क्या हरकत की थी इससे वो बिल्कुल अनजान था। लेकिन परेशानी भी बेहद थी। मंगनी से लेकर रिश्ता भेजने तक वो हर काम में पेश पेश रहा था। उमर उसका कजन था तो इमायमा उसकी क्लास फेलो और फ्रेंड थी। मंगनी के बाद और पहले भी सारा सिलसिला शुरू होने तक वो 3-4 बार इमायमा से मिला था। वो उसे बहुत खुश तो दिखाई नहीं दी थी मगर मुतमईन ज़रूर थी कि रिश्ता यकीनन उसकी रजामंदी से तय पाया था। अब क्या हुआ है इस अहमक को, मुझे तो जलील करके रख दिया है इसने। शहरोज उसकी जानिब देख रहा था और फिर वो बड़बड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं पूछ कर आता हूँ। शहरोज सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था जबकि जारा ने परेशानी से ठंडी सांस भरी। वो जानती थी अब दोनों का झगड़ा हो जाएगा। पापा सो रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ते शहरोज को उसने बताना जरूरी समझा। मुबादा वो दोनों इतना हंगामा करें कि पापा उठ जाएं और उस पर गुस्से का इजहार करें। शहरोज के रूम में चले जाने के बाद वो कुछ देर लाउंज में ही टहलती रही। फिर उससे सब्र नहीं हुआ था और वो भी दबे कदमों ऊपर चली आई। इसमें मेरी क्या गलती है शहरोज, तुम लोगों को मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि मोहतरमा इमायमा आफाक जहनी मरीजा हैं। वो शायद शहरोज के इस्तफसार पर बता रहा था। इंतहाई पुरसुकून लहजे में अदा किया गया यह जुमला आखिरी सीढ़ी पर उसके कानों में पड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी मगर अंदर दाखिल होने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे अंदाजा था कि उन दोनों के दरमियान शायद शदीद नौयत का झगड़ा होने वाला है। अध खुले दरवाजे से कमरे के बीचों बीच खड़ा शहरोज जारहाना तेवर लिए साफ नजर आ रहा था। जारा ने जरा सा आगे होकर उमर को देखने की कोशिश की। वो सोफा कम्बेड पर आड़ा तिरछा लेटा गर्दन में हेडफोन लटकाए बजाहिर टीवी में मगन दिखाई देता था। जहनी मरीजा वो नहीं तुम हो और गलती भी वाकई तुम्हारी नहीं मेरी है। मैं उल्लू का पट्ठा हूं जो तुम जैसे ठीट इंसान के पर्सनल अफेयर्स में बिला वजह दिलचस्पी लेता हूं, शहरोज गुर्रा कर बोला था। तुम चिढ़ क्यों रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का मौका दे तो रहा हूं। उमर का अंदाज पहले से भी ज्यादा तपाने वाला था। अब की बार जारा ने भी उकता कर उसकी जानिब देखा। उमर की गैर संजीदगी उसे इस वक्त जरा भी नहीं भा रही थी। आपको इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, आप फकत इतना बता दीजिए कि अब आप कौन सा गुल खिलाकर आए हैं कि आपकी रिंग वापस कर दी गई है। एक एक लफ्ज पर जोर देते शहरोज का बस नहीं चल रहा था कि उसे कच्चा चबा जाए। मुझे मेरी रिंग वापस नहीं की गई, मैं उसको खुद वापस लेकर आ रहा हूं। जब वो लेडी डियाना मुझसे कोई रिश्ता वाबस्ता नहीं रखना चाहती तो मैं इतनी कीमती रिंग उसको क्यों दूं? मैं अपनी रिंग खुद वापस ले आया। वो नाक चढ़ाकर खुद को वजाहत दे रहा था। उसकी बात पर शहरोज और जारा दोनों हैरान हुए। जारा तो कमरे में दाखिल होकर शहरोज के साथ आन खड़ी हुई, हालांकि उसने फैसला किया था कि वो कमरे के बाहर से ही उनकी बातें सुनती रहेगी। वो तुमसे कोई रिश्ता वाबस्ता ना रखना चाहती तो फिर ये रिंग पहनती ही क्यों, ये बात तुम्हारी अकल में नहीं आई, शहरोज ने सवालिया नजरों से देखते हुए जारा को पूछा था। उसका अंदाज नहीं बदला था मगर लफ्जों का इंतखाब करते हुए उसने तहम्मुल का मुजाहरा किया था। जारा तुम ही इसको बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है यार। वो वाकई बहुत परेशान हो गया था। जारा उमर के साथ आकर बैठ गई, वो भी असल मामले से लाइल्म थी। तुम्हें क्या हो गया है उमर, तुम वाकई गलत सोच रहे हो। मैंने कितनी बार एमायमा से बात की है। तुम अगर उसे ना पसंद होते तो वो फौरन इसहार कर देती। इतनी भी दब्बू टाइप लड़की नहीं है वो। जारा ने बोंगेपन से बड़ी बहन की तरह उसे समझाने की कोशिश की। मैं और नापसंद। उमर अपनी जगह से उठकर बैठ गया था। मैं उसे नापसंद कैसे हो सकता हूँ जारा डियर? इतने अच्छे लड़के के बारे में उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये उसकी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैंने उसे अपने लिए पसंद किया, लेकिन उसे अपनी बदकिस्मती ज्यादा अजीज है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैंट हेल्प। कंधे उचकाते हुए वो फखरिया लहजे में बोला था। शहरोज के माथे की रगें मजीद तन गईं। कितने खबीस इंसान हो तुम, पता नहीं क्या समझते हो तुम अपने आप को। औकात क्या है तुम्हारी उसके आगे? शहरोज का लहजा इतना सख्त हो गया था कि जारा भी परेशान होकर उसका चेहरा देखने लगी। शहरोज प्लीज इस तरह से बात मत करो उमर से, वो लजाजत भरे लहजे में बोली थी। मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ शहरोज, अब से नहीं बहुत पहले से, और मैं ऐसा ही रहूँगा मरते दम तक। मैं कभी उस सांचे में नहीं ढल सकता जो तुम मेरे लिए तैयार करते हो, हालांकि मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता। मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, और हाँ मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के आगे जवाब दे हूँ। मुझसे बिला वजह आर्ग्यू करने का हक मैं किसी को नहीं देता। उमर का लहजा बेहद सर्द हो गया था और चेहरे के तासुरात बिल्कुल सर्द हो गए थे। जारा ने उन दोनों को पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो उन दोनों के दरमियान सालिस का किरदार अदा करती थी, लेकिन ऐनी शाहिद बनने का ये पहला मौका था। तुम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो? टेम्पर लूज मत करो, वो मिनमिना कर बोली थी। वो दोनों में से किसी एक को भी कायल नहीं कर सकती थी। तुमने सुना अभी मिस्टर उमर ने क्या फरमाया? बेहतर है हम खामोश रहें। शहरोज को यकीनन बहुत बुरा लगा था। यार प्लीज तुम तो इस तरह मत कहो, तुम तो जानते हो उमर बहुत जज्बाती है। जारा का इतना कहना ही कयामत हो गया। हाँ उमर जज्बाती है, स्टूपिड है, डफर है, सब थानों में इसी कमबख्त की तस्वीरें लगी हुई हैं। ओके ऐसे तो ऐसे ही सही, जिसको मुझसे बात नहीं करनी वो मत करे, मैं अपने आप से बहुत खुश हूं, अंडरस्टैंड? वो नथने फुला फुला कर कह रहा था। जारा उठो यहां से, आओ चले। शहरोज ने आगे बढ़कर यकदम जारा का बाजू पकड़ा था। जारा हक्का बक्का उनकी शक्लें देख रही थी। तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, प्लीज लड़ो मत तुम लोग, वो कुछ कह नहीं पाई थी। आंसू उबल उबल कर आंखों से बाहर आने लगे। शहरोज ने गुस्से से उसकी बाजू झटक दी और खुद कमरे से बाहर निकल गया। शहरोज प्लीज, जारा ने उसे पुकारा और फिर वो भाग कर दरवाजे तक गई थी। शहरोज लॉबी क्रॉस करके सीढ़ियां उतर रहा था। जारा ने एक बार फिर उसे पुकारना चाहा, मगर उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला था। वो चंद लम्हे उसी जानेब देखती रही जहां शहरोज नजर आ रहा था। फिर उसने उमर की जानेब देखा। उसका वायवा है उमर, परसों ऐसे तो वो पढ़ नहीं पाएगा। उमर, वो बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। उमर ने थक कर सर झुका लिया। वो नादिम लग रहा था या शायद जारा को वहम हुआ था। उमर का मिजाज न जाने ऐसा क्यों था। तुम्हें सारा वक्त क्लासरूम में बैठा रहना अच्छा लगता है? सुलेमान ने उसके साथ वाले डेस्क पर बैठते हुए नाक चढ़ाकर सवाल किया था। ब्रेक की वजह से क्लास के ज्यादातर बच्चे बाहर ग्राउंड में थे। सुलेमान सातवीं क्लास के फाइनल टर्म से कुछ रोज कबल उनकी क्लास में दाखिल हुआ था। वो बहुत हंसमुख और तेज तर्रार बच्चा था। चंद ही दिनों में उसकी तकरीबन सब बच्चों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। आठवीं क्लास में प्रमोट होने के बाद तो सुलेमान हैदर पहले से ज्यादा हर दिल अजीज हो गया था। न्यू एडमिशन होने के बावजूद उसने थर्ड पोजीशन लेकर सब टीचर्स के दिल जीत लिए थे और यही सुलेमान हैदर अब उसके साथ बैठा पूछ रहा था। मैं ब्रेक में भी क्लासरूम में बैठा रहता हूं, वो सादा से लहजे में बोला। क्यों? सुलेमान हैदर ने एक और सवाल किया। अब की बार वो अजब से अंदाज में मुस्कुराया। मैं बाहर जाकर क्या करूंगा, उसने साबिका अंदाज में कहा। उसके बैग पर उसका लंच बॉक्स खुला पड़ा था जिसमें दो सैंडविचेस थे, जबकि उसकी गोद में केमिस्ट्री की किताब रखी थी। ब्रेक के फौरन बाद केमिस्ट्री का पीरियड था। तुम यहां बैठकर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। क्लासरूम से बाहर जाकर भी तुम बगैर डिस्टर्ब हुए यही काम कर सकते हो। सुलेमान ने उसके लंच बॉक्स से एक सैंडविच उठाकर इत्मीनान भरे लहजे में कहा था। मैं रोजाना क्लासरूम में ही लंच करता हूं, वो उसकी बेतकल्लुफी का बुरा माने बगैर बोला था। तुम पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम वाकई रोजाना लंच करते हो? वो उसकी बात समझ नहीं पाया। सुलेमान ने लंच बॉक्स से दूसरा सैंडविच उठाकर उसे पकड़ाया और उसकी गोद में पड़ी केमिस्ट्री की किताब बंद कर दी। तुम्हारी सेहत देखकर नहीं लगता कि तुम रोजाना लंच करते होगे। वो सुलेमान की बात पर झीपी हुई हंसी हंस रहा था। मैं शुरू से ही दुबला हूं, मुझे भूख नहीं लगती, उसने एक घिसी पिटी तौजीह दी थी। सुलेमान आधा सैंडविच खा चुका था जबकि उसने अभी पहला लुकमा भी नहीं लिया था। तुम अगर इसी तरह किताब गोद में रखकर लंच करोगे तो तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। मैं इस तरह कभी नहीं करता। लंच के वक्त मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा सबक याद करना है या कौन सा टेस्ट देना है। मुझे सिर्फ इतना याद रहता है कि मेरी अम्मी ने मुझे इतने मज़े का लंच बना कर दिया है और मुझे ब्रेक में बस लंच करना है तो मुझे खुद ब खुद भूख लगने लगती है। और सच्ची बात बताऊँ, कभी कभी मुझे ब्रेक से भी पहले भूख लगना शुरू हो जाती है। सुलेमान सैंडविच खाते हुए उसे बता रहा था। उसके इस तरह कहने पर उसने भी सैंडविच खाना शुरू कर दिया। तुम्हारी अम्मी ने बहुत मजे का सैंडविच बनाया है, मैंने तुम्हारा लंच शेयर किया है और अब तुम मेरा लंच शेयर करोगे, लेकिन यहां क्लासरूम में नहीं, आओ बाहर चलते हैं। सुलेमान ने उसे ऑफर दी थी। बाहर ग्राउंड में जाने के ख्याल से उसे लम्हा भर के लिए हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन सुलेमान का अंदाज इतना दोस्ताना था कि वो इनकार नहीं कर सका और किताब बैग के ऊपर रख कर बाहर आ गया। क्लासरूम्स के आगे बने बरामदे के क्रॉस करके वो ग्राउंड में आ गए। सारे स्कूल के बच्चे इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। उनके खेलों की अकसाम भी मुख्तलिफ थी। एक अजीब किस्म का शोरो गुल था। वो अकेला होता तो शायद वापस क्लासरूम में चला जाता, लेकिन सुलेमान की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया था। आओ सुलेमान खेलें, इधर आ जाओ सुलेमान, खेलना है आज, मेरे पार्टनर बन जाओ सुलेमान। वो उस हिस्से की तरफ आ गए जहां उनकी क्लास के बच्चे खेल रहे थे, तो जैसे शोर मजीद बढ़ गया। हर बच्चा सुलेमान को अपने साथ खिलाना चाह रहा था। हम खेलेंगे मगर हमें लंच तो कर लेने दो। सुलेमान अभी खेलने के मूड में नहीं था। उसका हाथ थामे वो किसी पुरसुकून गोशे की तलाश में आगे बढ़ गया। जूनियर क्लासेस वाले हिस्से में काफी सुकून था। वो एक क्लासरूम के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गए। तब तक उसका सैंडविच खत्म हो चुका था। तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है? सुलेमान ने अपना लंच बॉक्स खोलकर उसके सामने रखते हुए पूछा था। कोई भी नहीं, गेम के लिए तो टाइम ही नहीं बचता, पढ़ाई इतनी टफ है, उसने सर झुका कर कहा था। उसे यकीन था बाकी क्लास फेलोज की तरह अब सुलेमान भी उसकी इस बात को मजाक का निशाना बनाएगा, लेकिन उसे हैरत हुई जब सुलेमान ने उसकी इस बात से इत्तेफाक किया था। तुम ठीक कह रहे हो, वो हैरानी से सुलेमान के चेहरे की तरफ देखने लगा। वो उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा था। लेकिन सुलेमान के चेहरे पर संजीदगी थी। वो अपने लंच बॉक्स में पड़े पराठे की तहें खोल रहा था। तुम वाकई ठीक कह रहे हो, पढ़ाई तो बेहद टफ हो गई है। अभी तो हमने बड़ी क्लासेस में जाना है, तब तो शायद हमें मुंह धोने का वक्त भी ना मिले। अभी हम इतनी मुश्किल से वक्त निकालते हैं, हालांकि अभी हम 7th क्लास में हैं, 9th 10th में हमारा क्या बनेगा। उसने पराठा खोलकर उसके सामने बिछा दिया था और एक निवाला तोड़कर मुंह में रखा था। मेरे अब्बू कहते हैं इसमें ज्यादा कसूर हमारा है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक काम करने के लिए पैदा नहीं किया, वो चाहता है कि उसके बनाए इंसान सब कामों में हिस्सा लें। वो पढ़ाई करें, खेलें कूदें, अम्मी अब्बू का हाथ बटाएं, दोस्तों से मिलें जुलें और छोटे बहन भाइयों का ख्याल भी रखें। मेरे अब्बू कहते हैं अल्लाह मियाँ ने इंसान की मशीनरी इस तरह की बनाई है कि वो ये सब काम कर सकता है। अब्बू ये भी कहते हैं कि अगर कोई इस तरह नहीं कर पाता तो ये उसी का कसूर होता है। सुलेमान ने बात करते हुए उसे इशारे से पराठे की जानिब रागिब किया था। वो पराठा खाते हुए उसके अब्बू की बात पर गौर करने लगा। उसके अब्बू सुलेमान के अब्बू की तरह की बातें नहीं करते थे। इंसान को इस तरह बनाया गया है कि वो दो दो तीन तीन काम इकट्ठे कर सकता है। मैं तुम्हें अपनी रूटीन के मुतालिक बताता हूँ। जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो मुझे जॉगिंग के लिए ले जाते हैं, सुलेमान ने बताना शुरू किया था। उसने पराठे का निवाला मुंह में रखकर एक बार फिर हैरानी से उसे देखा। उसके अब्बू ऐसे नहीं करते थे। वो सुबह उसे जगाते ही रात को याद करवाया गया सबक सुनना शुरू कर देते थे। नाश्ता करके मैं स्कूल आ जाता हूँ, लेकिन ब्रेक में कुछ ना कुछ ज़रूर खेलता हूँ। मैं अगर ऐसा ना करूँ तो मुझे सबक याद नहीं रहता। फिर ब्रेक के बाद वाले पीरियड्स में मुझे यही डर रहता है कि टीचर से मुझे डांट ना पड़े। सुलेमान मजीद हैरान कर रहा था। सुलेमान को ब्रेक में ना खेलने की वजह से खच्चा लाहक हो जाता था कि कहीं उसे सबक ना भूल जाए और टीचर से उसे डांट ना पड़े। घर जाकर मैं कुछ आराम करता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ तो मैं हर बात भूल जाता हूँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं खेल के दौरान हर बात भूल जाता हूँ। इसी तरह से मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाता है और भूलता भी नहीं है। मज़े की बात यह है कि इस तरह से मेरे पास शाम को फिर खेलने का वक्त निकल आता है। मेरे अब्बू ठीक कहते हैं, अगर हम हर काम ठीक तरीके से मैनेज कर लें तो हम हर काम कर सकते हैं। सुलेमान ने अपनी बात ख़त्म की तो उसने पराठे के चंद निवाले ही ख़त्म किए थे। तुम जल्दी जल्दी खाओ ना, फिर हम रेस लगाएंगे। ब्रेक ख़त्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। सुलेमान के कहने पर उसने तेज़ी से खाना शुरू किया था। उसे सुलेमान और उसकी बातें दोनों अच्छी लगी थी। खाना खाकर उन्होंने रेस लगाई थी। सुलेमान जीत गया था, लेकिन उसे सुलेमान से ज़्यादा मज़ा आया था। जब हम एक ही वक्त में खा सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो फिर हम पढ़ाई के दौरान खेल के लिए वक्त क्यों नहीं निकाल सकते। सुलेमान हैदर से उसकी दोस्ती उसकी ज़िंदगी में यकदम बेहद खुशगवार तब्दीली ले आई थी। वही बच्चा जो पहले क्लासरूम में खामोश बैठा किताबों की दुनिया में गुम रहता था, अब अक्सर बातें करता हुआ भी दिखाई देने लगा। ब्रेक में वो बाकी क्लास फेलोज की तरह बहुत उछल कूद तो नहीं करता था, मगर पहले की तरह उसने क्लासरूम में बैठे रहने की कोशिश तर्क कर दी थी। आउटडोर गेम्स में वो इतना होशियार नहीं था, लेकिन इनडोर गेम्स में उसका दिमाग खूब चलता था। दिलचस्प बात ये थी कि उसने ये गेम्स सलमान हैदर से दोस्ती होने के बाद खेलने शुरू किए थे, वरना बहुत अरसे से वो ये सब चीज़ें छोड़ चुका था। सुलेमान के कहने पर उसने कोर्स की किताबों के अलावा बच्चों के मैगजीन और रिसाले वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए थे, और ऐसा करने में उसे मज़ा भी आ रहा था। सुलेमान हैदर की मैयत में वो जिंदगी के कुछ मुख्तलिफ रंगों को जानने और परखने के काबिल हो रहा था। उम्र में तो वो भी उससे बड़ा था, लेकिन वो कुछ भी जताने का आदी नहीं था। वो उसे बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट करता था, यही बात उसे अच्छी लगती थी। वरना इससे पहले वो दोस्ती के मामले में एहसास कमतरी का शिकार हो जाया करता था। सब क्लास फेलोज के साथ घुलने मिलने का मौका मिला तो उसे एहसास हुआ कि जिस तरह वो उनसे खाइफ रहता था, वो भी उससे कुछ ना कुछ दबते जरूर थे। उन्हें लगता था वो मगरूर है या अपनी पढ़ाई का रोब डालने के लिए हर वक्त किताबों की दुनिया में गुम रहता है। सुलेमान हैदर ने उनके बीच पुल का काम किया था। सुलेमान से चूंकि सब बच्चों की दोस्ती थी, इसलिए वो उसे भी दोस्त का दर्जा देने लगे थे। इन सारी चीजों का क्रेडिट वो सलमान को देता था, जो उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। वो दोनों एक डेस्क पर बैठते थे, एक दूसरे का लंच शेयर करते थे, क्लासरूम से बाहर जाने के लिए वो एक दूसरे का इंतजार करते थे। उसे सलमान की शख्सियत में मौजूद तवाजुन बहुत अच्छा लगता था। वो न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि क्रिकेट टीम का बहुत अहम खिलाड़ी भी था। क्विज और तकरीरी मुकाबलों में भी हिस्सा लेना पसंद करता था। बच्चों के रिसालों में उसके निगारशात और मरासले वगैरह भी छपते थे। सलमान के मुकाबले में वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था, क्रिकेट हॉकी जैसे गेम्स से वो हमेशा दूर भागता था। क्विज और तकरीरी मुकाबलों को वो वक्त का जिया समझता था, और बच्चों के रिसाले तो उसने हाथ में भी तब पकड़ने शुरू किए थे जब उसकी सुलेमान से दोस्ती थी। अब ये अजीब बात थी कि सुलेमान हैदर का जिक्र उसने घर में नहीं किया था। वो यूं भी काफी कमगो था। अब्बू ने कभी पढ़ाई के अलावा कोई बात की ही नहीं थी, और अम्मी को ऐसी बातों से फकत इस हद तक दिलचस्पी थी कि उनका बेटा आजकल खुश रहने लगा था। पढ़ाई का लोड भी कम नहीं था, मगर न जाने कैसे सब कुछ खुद बखुद ठीक हो जाता था। पहले की तरह वो अपनी पढ़ाई या किताबों से खौफजदा नहीं रहता था। ये सब कुछ शायद इसी तरह चलता रहता, मगर एक रोज बिलाखिर अब्बू को उसकी खुशी का राज पता चल ही गया। तुम वाकई बहुत जीनियस हो, सुलेमान ने उसका बायोलॉजी का टेस्ट देखते हुए इतराफ किया था। ये पहली दफा था कि सुलेमान उसे सराह रहा था। वो मुस्कुरा दिया। ये एक आम सी मुस्कुराहट थी। इस मुस्कुराहट में तशक्कुर था न तफख्खुर, तमानियत थी न खुशी, फकत एक सादगी थी। तारीफ उसके लिए नई चीज नहीं थी, लेकिन तारीफ को किस तरह वसूल करना है ये उसे आज तक समझ में ना आ सका था। बहुत बचपन से वो आमतौर पर हर टेस्ट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करता आया था। उसके फाइनल रिजल्ट्स हमेशा उसे फर्स्ट पोजीशन दिलवाते आए थे। उसके क्लास टीचर्स जानते थे कि इस चीज में क्लास का कोई दूसरा बच्चा उसे बीट नहीं कर सकता। उसके क्लास फेलोज कभी टीचर से ये नहीं पूछते थे कि फर्स्ट कौन आया है, बल्कि वो यही सवाल करते थे कि सेकेंड लीड किसकी है। उन सब के लिए ये जैसे एक तयशुदा अमर था कि कोई और टॉप कर ही नहीं सकता। सो ये एक आम सी बात बन चुकी थी। इसमें किसी के लिए कोई थ्रिल या नयापन नहीं था। ये स्कूल का अहवाल था, जबकि घर में तो ये आम नहीं बल्कि बेहद आम और आम तरीन बात बन चुकी थी। उसके अब्बू उसके हर छोटे बड़े टेस्ट का बारीक बीनी से जायजा लेते थे, मगर उन्होंने उसके टीचर्स की तरह कभी उसे वेल्डन नहीं कहा था। उनके मुंह से वो हमेशा कीप इट अप या इसी किस्म के जुमले सुनता आया था, और ये सब कहते हुए उनके लहजे में अगर कोई खुशी या इत्मीनान होता भी था, तो वो जो स्कूल का मोस्ट जीनियस बच्चा था कभी समझ नहीं पाया था। वो अब्बू के चेहरे और आंखों के तंबीह देने वाले तासुरात ही देख और समझ पाता था। ऐसी सूरत हाल में सुलेमान जैसे दोस्त की तारीफ पर वो सादगी से ना मुस्कुराता तो और क्या करता। तुम इतनी अच्छी डायग्राम्स ड्रॉ करते हो, वो समझ नहीं पाया कि सुलेमान ने सवाल किया है या तारीफ। बहरहाल ये उसे जरूर पता था कि वो डायग्राम्स अच्छी बनाता है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस याद करने से कहीं ज्यादा वो उन डायग्राम्स को बनाने में दिलचस्पी रखता था। बायोलॉजी के ये टेस्ट आज ही चेक होकर वापस आए थे। सर ताहिर ने इस टेस्ट में सिर्फ डायग्राम्स ड्रॉ और लेबल करने के लिए दी थी। मेरे अब्बू भी इतनी अच्छी डायग्राम्स ड्रॉ नहीं कर सकते जितनी अच्छी तुमने की हैं। ये इतनी अच्छी तो नहीं है। अब की बार उसने भी बगौर अपने टेस्ट को देखा था। तुम जरा ये मेरा टेस्ट और मेरी ड्रॉ की हुई डायग्राम्स अपने टेस्ट और अपनी ड्रॉ की हुई डायग्राम्स के साथ रख कर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये कितनी अच्छी हैं। सुलेमान ने अपना टेस्ट भी उसके साथ रखा था। वो एक बार फिर मुस्कुराया। सुलेमान की ड्राइंग वाकई अच्छी नहीं थी। उसकी ड्रॉ की हुई डायग्राम्स में काफ़ी गलतियां थीं, मगर वो फिर भी उसका दिल रखने के खातिर बोला, ये भी अच्छी हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये कितनी अच्छी हैं। सुलेमान ने खुद अपना मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। इससे पहले कि वो एक बार फिर सुलेमान की बात की तर्दीद करता, वो मजीद कहने लगा, मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है। मुझे स्केल के बगैर कागज पर सीधी लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती। मेरा ख्याल है मुझे तुमसे डायग्राम्स बनानी सीखनी चाहिए। मुझसे? मैं तुम्हें? उसकी बात पर वो मुस्कुराया भी था और कुछ कहना भी चाहता था, मगर लफ्ज ही ना मिल सके। सुलेमान जवाब तलब नजरों से उसकी जानिब देख रहा था। डायग्राम्स तो डायग्राम्स होती हैं, उन्हें सिखाया कैसे जा सकता है? अब की बार जब मैं प्रैक्टिकल नोटबुक पर डायग्राम्स बनाऊंगा तो तुम भी देख लेना, मैं भी उन्हें वैसे ही ड्रॉ करता हूं जैसे तुम। वो आम से अंदाज में कह रहा था। सुलेमान ने नफी में गर्दन हिलाई। गेम्स भी तो गेम्स होती हैं, मगर हम एक दूसरे को गेम्स भी तो सिखाते हैं। हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं, मगर तुम जल्दी आउट हो जाते हो जबकि मैं तो इतना अच्छा प्लेयर हूं। इसका मतलब यही है ना कि हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत होती है। मेरा हाथ क्रिकेट बैट को जितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है उतना पेंसिल को नहीं, जबकि तुम्हारा हाथ पेंसिल को जबरदस्त तरीके से हैंडल करता है मगर बैट को नहीं। दोनों बातों में फर्क है ना? तो फिर तुम सिखाओगे मुझे डायग्राम्स बनाना? अपनी दलील बयान कर देने के बाद सुलेमान ने एक बार फिर सवाल किया था। उसे इतनी लॉजिकल बातें कहां करनी आती थी। अगर आती होती तो शायद वो बैट और पेंसिल को मुमासिल करार देने पर जबरदस्त बहस करता, मगर अब वो दिल ही दिल में सुलेमान की गुफ्तगू को सराहने के अलावा कुछ ना कर सका। साथ ही उसने ये इतराफ भी कर लिया कि वाकई वो क्रिकेट खेलना नहीं जानता। हाँ सिखाऊंगा, अगर तुम मुझे क्रिकेट खेलना सिखाओ तब। उसने यकदम ही शर्त आयद की थी। ओके डन। सुलेमान ने मुस्कुरा कर फौरन उसकी बात मान ली थी। वो भी मुस्कुरा दिया। उसे क्रिकेट खेलने का इतना कोई खास शौक नहीं था, लेकिन चूंकि सुलेमान खेलता था और बहुत अच्छा खेलता था, इसलिए उसके कहने पर वो भी ब्रेक में खेल लिया करता था। अब जब सुलेमान ने उसे क्रिकेट सिखाने की हामी भर ली थी तो वो एक नई गेम खेलने के शौक में पुरजोश हो रहा था। 25-30 मिनट की ब्रेक में कोई कितना खेल सकता था या किसी को कितना सिखा सकता था। सुलेमान को तो घर जाकर अपने कजन्स और मोहल्ले से दोस्तों के साथ भी वो खेल लिया करता था, जबकि वो इस चीज का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सो स्कूल में ही अगर उन्हें बैट मिल जाता तो वो खेल लिया करते थे। मसला ये था कि उनकी क्लास में एक दो बच्चे ही बैट लाते थे, उन्हें खुद भी खेलना होता था। एक बैट सिर्फ इसलिए मख्तस नहीं किया जा सकता था कि सुलेमान उसे क्रिकेट के असरार और रुमूज सिखा सके। इसका हल भी सुलेमान ने ही निकाला। अगर तुम एक बैट खरीद लो तो हम अपनी मर्जी से खेल सकेंगे, रोज रोज के मांगने से तो निजात मिलेगी। उसने सुलेमान की बात मानकर बैट लाने की हामी भर ली थी, मगर उसे नहीं पता था कि ये हां उसे किस कदर महंगी पड़ने वाली है। अम्मी आप मुझे एक बैट ला देंगी? उसने खाना खाते हुए उसी रोज अम्मी से फरमाइशी दरख्वास्त की थी। उसके अब्बू उस वक्त एकेडमी में मसरूफ थे। अम्मी ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। वो इस किस्म की फरमाइश पहले कहाँ करता था? ये तब्दीली उसमें कब आई थी उन्हें पता नहीं चला था। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था, ये बात तो वो महसूस कर चुकी थी। उसके खाने पीने के मामलात में नखरे और सुस्ती भी पहले से कम हो गई थी, मगर ऐसी फरमाइश वो उसके अब्बू से पूछे बगैर पूरी नहीं कर सकती थी। उनकी बेटी अब्बू की लाडली थी, वो हर चीज धड़ल्ले से मांगती थी, जबकि उनका बेटा कोई चीज मांग भी रहा होता तो डरते डरते। और ज्यादा अफसोसनाक बात यह थी कि वो एकदम हाँ भी नहीं कह सकती थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे इनकार करें या फिलहाल टाल दें। सुलेमान मुझे क्रिकेट खेलना सिखाएगा, वो क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर है। उसने उन्हें बैट लाने की वजह भी बता दी थी। वो एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? उन्होंने शायद बात को टालने की गर्ज से सवाल किया था। ठीक, हमें अभी से 9th क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं ना, मुश्किल है मगर मुझे नहीं लगता, वो उन्हें तसल्ली दे रहा था। अम्मी उसकी पढ़ाई के मुतालिक सवालात कम ही करती थीं। ऐसी सारी बातें अब्बू किया करते थे। उसकी अम्मी तो बस इस फिक्र में रहती थीं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखा करे, खाया पिया करे और अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह खुशबाश रहा करे। उसके चेहरे पर फैले खुशी के एहसास को देख कर एकदम ही उन्होंने फैसला कर लिया था। तुम सुलेमान से कहो वो बैट ले आए, मैं तो मार्केट जा नहीं पाऊंगी, वो बैट ले आएगा तो तुम उसको अदायगी कर देना, उन्होंने मुस्कुरा कर उसे कहा था। ठीक है, मैं उसे कहूंगा कि वो मुझे ला दे। अम्मी के इतनी जल्दी मान जाने पर वो मुतमईन हुआ था। क्या? उसके अकब से यकदम ही अब्बू की आवाज उभरी थी। वो न जाने कब आए थे, ये उसे पता चल ना सका था। बैट, वो फौरन अपनी धुन में बोल गया था, मगर दिल ही दिल में खौफ के एहसास ने सर उठाना शुरू कर दिया था। बैट क्या करना है? वो उसके करीब आ गए थे, फिर उन्होंने उसके साथ वाली कुर्सी घसीटी थी। उनके चेहरे पर वही तासुरात थे जिनसे वो डरता था। सुलेमान मुझे क्रिकेट सिखाएगा, उसने उनके तासुरात से खाइफ होकर फौरन कहा था। क्यों? उन्होंने तीसरा सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब वो इतनी जल्दी नहीं दे पाया था। वो मैं दरअसल, उसके पास जवाब था भी नहीं। तुम स्कूल पढ़ने जाते हो या क्रिकेट खेलने? उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा सर्द लहजे में सवाल किया था। बोलो। उसके खामोश रहने पर वो दहाड़ कर बोले, पढ़ने, उसने बेहद उजलत में जवाब दिया। वो उसके दाएं जानिब बैठे थे, उनका हाथ उसके चेहरे से ज्यादा दूर नहीं था। उसके जवाब देने के बाद वो जरा सा भी दूर नहीं रहा था। उन्होंने उसके कान को जोर से खींचा था। तो फिर जब पढ़ने जाते हो तो बैट का क्या करना है? उसे कान से पकड़कर उन्होंने उसे अपने सामने ला खड़ा किया था। उसकी अम्मी का दिल तासुफ से भर गया था। वो उसकी बात टाल कर उसे बचा सकती थी, मगर बोलो, जवाब दो। उन्होंने उसे पहला थप्पड़ रसीद किया था। बहुत दिन से गौर कर रहा हूं कि साहबजादे के रंग ढंग बदले बदले से नजर आ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान कम कम है, किताबें खोलने को कहो तो टाल मटोल से काम लेने लगता है, अब वो वजह समझ में आ रही है। उन्होंने दूसरा और तीसरा थप्पड़ भी रसीद कर दिया था। उसकी अम्मी उठकर बाहर चल दी थी। उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो बैठकर थप्पड़ों का ये काउंट डाउन देख सकती। कितनी मर्तबा कहा है कि इन खराफात से दूर रखना है खुद को, ये सब काम करने के लिए स्कूल नहीं भेजता मैं तुझे, तू मेरा बेटा है, जहीर अब्बास का नहीं, तुझे बड़े होकर इमरान खान नहीं बनना, तुझे अपने बाप का ख्वाब पूरा करना है। और ये सुलेमान कौन है? बोल, बता कौन है, बता अब मांगेगा बैट, अब कहेगा बैट लाकर देने के लिए, बता बोल। वो उसे मुसलसल पीट रहे थे।